Bună seara, stimați ascultători! Vigina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Vă reamintim că ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Ascultători, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea, realizatori ai emisiunii Inflexiuni Spirituale, vă prezentăm în această seară un grupaj poetic semnat de Mihai Ganea sub genericul din Poemele Durerii. Poemele durerii lumii iscate din vâltoarea veacurilor de demult, ale speciei umane, dar îndeosebi din veacul trecut al istoriei europene. Dedicăm această emisiune cu mulțumirile noastre domnului Ioan Goja, președintele Radio TV Unirea Internațional, pentru acordarea certificatelor de apreciere a activității noastre. Noi, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea, nădăjduim să onorăm în continuare așteptările publicului de peste mări și țări, din țară și de peste hotare. Revenind la formatul emisiunii din această seară, fac precizarea că eu, Virginia Paraschiv, voi declama din poemele închinate durerilor lumii în acordurile subliminale ale unui dangă de clopot ce marchează ritmul și trecerea timpului, acorduri din coloana sonoră semnată de Mihai Ganea. Vă dorim audiție plăcută! când voi sosi, iubito, într-o vreme, flămând, străin de noapte, rătăcind, nu voi găsi băiatul să te cheme la ceas de taină, în pridvor zâmbind. Știu că-ți voi bate-n poartă până-n zori, iubită, adormită, doamna mea, mă va privi atentă printre norii din șirul de pleiade, steaua ta. Voi încerca zăvoarele la uși și geamurile le voi bate îndelung. Voi răscoli în grădina din țăruși și pivnița ascunsă ca să ajung. Și voi aprinde felinarul șters de vreme la troița din fața casei tale. Voi pune un buchet de crizanteme în liniștea ivezilor egale și nu voi înțelege că te-ai dus departe cu băiatul tău cu minte. Va picura spre zori încet de sus ca semn profund o lacrimă fierbinte, flămând, străin de noapte rătăcind. Vor alunga cocoși în depărtări și voi pleca, iubito, pribecind, ca să te caut iar spre alte zări. Mujicii, trăgând corăbii la edec, suflau un vânt de iarnă rece pe râul acel al nu știu cui, lăsau în urmă lanuri triste cu liziere în descântec, că cânta un cor o melodie despre un cneaz și fata lui, și cântecul zicea de rob îndrăgit de mica lui stăpână, ce din mormânt de valuri strigă iubire, ură și blestem, doi porumbei plutind pe valuri, apoi ținându-se de mână, iar gloata cneazului în lacrimi ascultă apele cu un gem. Mai flutură o pânză albă pe un catarc stingher de pin, mai caută în larg furtună din gând un dor de răzvrătit. O lume cheamă, altă lume, ștergând durere și suspin. Ar vrea de acum fiecare un alt destin, un alt sfârșit, când vremea aceea neștiută și nevăzută în zori plăpânde mai tremură pe orizonturi, ademenind corăbii triste, furtun tempeste, o aleargă spre cardinalele mai blânde, dar niciodată n-o atinge. Păsări cu aripi de batiste, ca vitele mergeau mujicii, trăgând corăbii la edec, sufla un vânt de iarnă rece pe râul acela al nu știu cui, lăsau în urmă lanuri triste cu liziere în descântec, cântau în cor o melodie despre un cneaz și fata lui. Curge Dunărea spre mare, dulce Dunărea albastră, Dunărea nemuritoare, cimitir de ape naște din pierdutele picioare. Elisabeta, vântul slab abia adie, iz de ierburi din pământ, ceite castelul morții, își ascunde în fapt de seară, negre zidurile groase, negre taine de mormânt, picurând cu sânge obrazul tinerei contese iar, undeva se aude șoaptă o suflare de lumină, camera de slujitoare tremură în abis prin ceață, calde, încă sfâșiate mădulare greu se îmbină într-o raclă de fecioară, dintr-o temniță răsfață, iar prin urmele de roșii pete clare, gânditoare, doamna își privește fața palidă într-o oglindă și se vede iar copilă, tânără, fermecătoare, încercând la poarta vieții veșnicia s-o cuprindă. Vântul slab abia îndie, iz de ierburi din pământ, ceite castelul morții își ascunde în fapt de seară, negre zidurile groase, negre taine de mormânt, picurând cu sânge obrazul tinerei contese iară. fizică. Unde erați, tovarăși, când capul lui pe grindă cădea încet, dar sigur, coloană cervicală, cămașa însângerată, ce zeghe s-o cuprindă, când s-a oprit bătaia de inimă în poală? Erați, erați acolo, gândiți-vă mai bine. Vă prefăceați că ninge sau plouă după vreme. Nevinovat băiatul acela nu mai vine, iar mama lui sărmană așteaptă și se teme. Nici urmă de tristețe în suflet și gândire. Nu obosește mintea și trupul vostru viu. Rămasă ziua aceea, rămasă amintire a voastră demnitate umană, n-o mai știu. Unde erați, tovarăși, când se umplea celula de sânge cu sudoare și zgomot de bătaie, când îi spărgeau cu ranga copilului rotula, lovit apoi cu cisma, lovit în măruntaie? Erați și voi acolo, pe stradă sau aiurea? Vă bucurați de viață la moarte, nu gândeați? Cădea pe voi orașul, cădea pe voi pădurea, nu vă mișca nimica, nimica nu simțeați. Unde erați, tovarăși, când capul lui pe grindă cădea încet, dar sigur, coloană cervicală, cămașa însângerată, ce zeghe s-o cuprindă, când s-a oprit bătaia de inimă în poală? Mănușile albe. La groapa comunală, la groapa cu istorii, unde se adună zilnic mizeria urbană, zăcea bătrâna doamnă, care scurma senzorii de umbre și gunoaie în căutări de hrană. Privea soldatul roșu cu steaua lui fugară, priveliștea macabră din vârf de baionetă, femeia aristocrată dormea pe flori de ceară, în rochia cu volane distinsă și cochetă, și galopau cazaci cu hatmanul alături pe marmura din sticla palatului de iarnă. Dormea răpus de vodcă, înconjurat de tronuri, un zec strângând în brațe un capă de lucarnă. Și în liniștea profundă, de rău prevestitoare, în ziua cea măreață, o mână în cătușă croia pe trupul rece al tristei muritoare o lume proletară din zgură și cenușă. Plângea acolo Maica Rusia prea curată, privind bătrâna moartă la groapa cu nămol, în vreme ce mujicul din țarina prădată își atârna medalii de gâtul gros și gol. Părea măreață totuși această arătare, venită din milenii cu tristul său norod, prin neguri diavol roșii au început să zboare spre râul care curge sub maestuosul pod. Și în zorii aceia roșii de sânge și suspine, vedeai de sus, o, Doamne, sărmana creatură, cum se pierdea în haznaua istoriei divine, cu minte resemnată, cu zâmbetul pe gură. Ieșeau peste gunoaie, în raza de lumină, din mânecile rupte, țesute coarnici, ca ultime podoabe din viața ei senină, imaculate, albe, mânușile ei mici. Desfigurată, în loc de nas, fost să se întrevede, adulmecând sub buze arse, locul bărbiei dispărută în explozii, urechea amputată în intervenții, el într-o impecabilă postură de gală, uniformă cu medalii, mai mult simbol decât caricatură. Această nuntă-i totuși minunată. Se plâng de dor și nevoi și stau priponiți prin spitale sărace, ai noștri părinți, orfanii de noi, părinții bătrâni, paiațe buimace. Le tremură ploapa și mâna bolnavă, iar lacrima în sec o înghit trinitari, cerșesc de la Domnul puțină zăbavă, nu știu ce anume, bătrâni solitari. Bătrâna aceasta mai udă de lacrimi e mama cu sufletul ei de cristal. Ce gânduri o bântuie, vește de patimi, o ning ca o iarnă, o ning val cu val. Superna jilavă își trage o geantă să dea un bănuț unei nurse cu toane. Se târâie greu lângă pat, aberantă, bunica și mama privind spre balcoane. Dar nimeni nu vine și nimeni nu vede. Noi anul acesta de boli și dureri, ai săi au probleme de nu-ți vine a crede. Domestice treburi de azi și de ieri. Mai trece o noapte, mai ia o pastilă, mai cere o cană, mai vrea un flacon, mai geme odată, mai plânge cu milă. Ce tristă e lumea de aici din salon. Și aspre necazuri se îndemn toate cele, trecem de-a valma, plutind prin cutume, ne naștem de-a pururi cu bune și rele. Nu ne uita, Doamne, părinții în lume, și trecem furtună prin toate de-o vreme, te chinuie grața de ei să te apropii și totuși curând vor veni să ne cheme orfani de copii, părinții și popii. Priviți cum se plâng de dor și nevoi și stau priponiți prin spitale sărace ai noștri părinți, orfanii de noi, părinții bătrâni, paiațe buimace. Sărat și valea Borcutului semănau în intenția lor cu sânii ei care la baza conului fix de lumină prezentau cinci orificii mici de unde se scurgeau niște vise. Un ochi apucase să rețină verdele înspăimântat al copacilor, adânc recunoscători, pe când celălalt se învinețise de izbitura puternică a serii, părul înnebunit se otrăvise cu frunze, înfingând în carnea pământului o a doua rădăcină. Vântul încercase să-l străpungă craniul prin urechea dreaptă, cea stângă se înfundase cu zgomot de castane coapte pe buze. Restul de albastru, câteva pete sclipitoare pe abdomen, dovedesc că încercase și cerul, picioarele i-au rămas îndelung desfăcute,